Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Na przykład aparat systemowy Olympus EPL 5 z dwoma obiektywami w zestawie i matrycą 16 milionów pikseli za jedyne 1699 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Intensywne opady śniegu na Podhalu, na drogach ślisko, a dziś zmiana turnusów i korki mogą być jeszcze dłuższe niż zwykle. Na konferencji bezpieczeństwa w Monachium nie tylko o Ukrainie. Szefowa unijnej dyplomacji zwołała spotkanie w sprawie negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie. Sportowe emocje w Krakowie, tam kolejny tenisowy mecz Polska-Rosja. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Ale na początek serwisu ostrzeżenie dla kierowców na Podhalu, gwałtowny atak zimy. Od samego rana pod Tatrami sypie śnieg i miejscami znacznie ogranicza widoczność. Niemal wszystkie drogi są białe i bardzo śliskie, a dziś zmiana turnusów. W kolejnych regionach zaczęły się ferie, więc na drodze do Zakopanego spodziewany jest spory ruch. To już prawdziwy atak zimy. Od rana nieprzerwanie pada śnieg i to tak intensywnie, że lokalnie widoczność nie przekracza kilkudziesięciu metrów. Na drogach widać sporo piaskarek, ale przy takiej śnieżycy trudno spodziewać się, żeby warunki do jazdy były dobre lub nawet dostateczne. Na Podhalu praktycznie wszystkie drogi są białe i bardzo śliskie. Tak jest w samym Zakopanem, jak i na drogach w kierunku Białki, Bukowiny, Tatrzańskiej czy Morskiego Oka. Również na samej Zakopiance są odcinki, gdzie droga pokryta jest warstwą ubitego śniegu. I tu kierowcy muszą zachować szczególnie ostrożność. Synoptycy ostrzegają, intensywnie padać będzie nawet do poniedziałku, a spodziewany jest również silny wiatr, który może śnieg dodatkowo nawiewać na drogi. Ci kierowcy, którzy więc dzisiaj będą musieli wyjechać na drogi, będą mieli wyjątkowo trudne warunki do jazdy. Ostrzegał Przemysław Bolechowski. Unia Europejska spróbuje doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych między Izraelem a autonomią palestyńską, zapowiedziała to podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium szefowa unijnej dyplomacji. Federica Mogherini zwołała na dziś spotkanie tzw. kwartetu bliskowschodniego, czyli przedstawicieli Unii Europejskiej, ONZ-u, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Z Monachium specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Rozmowy pokojowe między Izraelem a Palestyńczykami załamały się w połowie ubiegłego roku, a po wojnie Izraela z Gazą w lipcu i sierpniu nie zostały wznowione. Dlatego Federica Mogherini zapowiedziała, że kwartet chce wypracować zupełnie nową metodę negocjacyjną. Musimy raz jeszcze przemyśleć nasze podejście do tej sprawy. Kwartet przygotuje wznowienie procesu pokojowego z udziałem krajów arabskich. Wierzę, że arabska inicjatywa pokojowa i jej wizja jest dla nas podstawą do rozwiązania tego konfliktu. Ostatnie negocjacje izraelsko-palestyńskie udało się wznowić w 2013 roku dzięki wysiłkom Stanów Zjednoczonych. Jednak w ubiegłym roku Izrael i Palestyńczycy wzajemnie oskarżali się o złamanie warunków rozmów i ostatecznie negocjacje załamały się. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Przypomnijmy jeszcze, że kością niezgody między stronami bliskowschodniego konfliktu są przede wszystkim izraelskie osiedla na terenach palestyńskich, status Jerozolimy, którą obie strony uznają za swoją stolicę i kształt granic przyszłego państwa palestyńskiego. Teraz w serwisie Trójki tenis. To ma być hit tej fazy rozgrywek Pucharu Federacji. W ćwierćfinałowym meczu Polska-Rosja czas na trzeci mecz. A w nim na kort powinny wyjść Agnieszka Radwańska i Maria Szarapowa. Mówimy powinny, ponieważ od wczoraj krążą pogłoski, że zamiast Szarapowej może zagrać inna Rosjanka. W Tauron Arenie Kraków jest Michał Gąsiorowski. Czy rzeczywiście reprezentacja Rosji zdecydowała się na zmianę w ostatniej chwili? Nie zdecydowała się, a zatem my tutaj wszyscy zgromadzeni w tej hali odetchnęliśmy trochę z ulgą, bo rzeczywiście ten mecz Agnieszki Radwańskiej z Marią Szarapową zapowiada się znakomicie. Dlaczego krążyły takie pogłoski? Bardzo często się zdarzało, że właśnie w Pucharze Federacji Maria Szarapowa wycofywała się po pierwszym, czyli takim sobotnim meczu. Wczoraj na konferencji prasowej mówiła oczywiście, jestem gotowa do gry, ale kapitan reprezentacji Rosji Anastazja Myszkina trochę westchnęła, powiedziała zobaczymy, a zatem w takim napięciu czekaliśmy do ostatecznej decyzji, ale wszystko jest już jasne, są na korcie, rozgrzewają się Agnieszka Radwańska z jednej strony, Maria Szarapowa z drugiej strony. Dla nas to jest mecz o wszystko, o być albo nie być dalej w tej fazie turnieju, a zatem naprawdę wielka odpowiedzialność, wielka presja na Agnieszce Radwańskiej. Kibice już się zbierają, prawie 15 tysięcy kibiców tutaj w hali, w arenie Kraków, będzie bardzo gorąco dopingować, no i rzeczywiście bardzo liczymy na to, że Isia zdoła pokonać niedawną finalistkę Australian Open. Spotkanie zapowiada się naprawdę kapitalnie. I tyle na razie od Michała Gąsierowskiego. Ja jeszcze dodam, że jeśli zwycięży Agnieszka Radwańska, czeka nas kolejny mecz singlowy w Krakowie. Jeśli wygra jej przeciwniczka, Rosja awansuje już do półfinału, a Polsce pozostanie walka w barażach. Wśród faworytów Beyoncé i Pharrell Williams wieczorem w Los Angeles ceremonia wręczenia najważniejszych nagród muzycznych świata, Grammy. To będzie już 57. gala, a artyści zostaną wyróżnieni w 83 kategoriach. Statuetka Grammy to pozłacany gramofon. Kto w tym roku otrzymał najwięcej nominacji oraz kogo uznaje się za faworyta? Mówi dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Schmelter. 6 nominacji dla Sama Smitha, dla Beyoncé, a także dla Pharrella Williamsa. Mam swoich faworytów. Między innymi jako piosenkę roku wybrałbym Take Me to Church Hoziera, młodego Irlandczyka. Take me to church, ceremonia wręczenia muzycznych nagród Grammy po raz pierwszy odbyła się w 1959 roku. Najwięcej statuetek podczas jednego wieczoru, dokładnie 8, otrzymał Michael Jackson. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. W Małopolsce sypie śnieg, w innych regionach możliwe opady przelotne, ale nie tylko śniegu, także śniegu z deszczem albo marznącej mrzawki. Będzie też mocno wiało. Na wybrzeżu prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 130. Najchłodniej w Zakopanem minus 6 stopni, w Przemyślu minus 3, najcieplej od Szczecina po Gdański na Dolnym Śląsku, tam plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe nadaje więcej. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo znajdziesz tutaj najlepsze produkty z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, akcesoria do sushi, ryż, przekąski. Już od poniedziałku w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz makaron Chow Mein 250 gramów i inne makarony azjatyckie jedynie po 2,44. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. będzie płyta, ale trzeba poczekać do kwietnia. William Doyle, East India Youth i singiel Carousel. Na początek części podstawowej zaraz wracam. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy ponownie. Artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo dzisiaj ochoczo korzystają z tej formy kontaktu. Bardzo dziękuję. No i powtórzę, jak mawia Marek na twarzaku. Marek na twarzaku, także mamy swoje poletko. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam tam. Staram się w miarę na bieżąco, nie zawsze mi się udaje prezentować Państwu nagrania, które wybrzmiewają w eterze programu trzeciego. East India Youth. Zapamiętajmy, album Culture of Volume w Polsce ukaże się 6 kwietnia i z pewnością będziemy wracać. A ta płytka w zasadzie już jest. Z Londynu, Julia, z ich debiutanckiej płyty. Szarlatani się obudzili. Modern Nature to tytuł ich albumu. Zaraz sobie przypomnijmy tylko, kiedy oni w Polsce. 20 lutego będzie klip. Charlatans Come Home Baby. Timothy Burgess, Mark Vincent Collins. Fajne są takie powroty. Watching the smile on your face, your Szarlatani, nowa płyta The Charlatans, Modern Nature i Come Home Baby. Dzisiaj w zaraz wracam. Kolega z Arcade Fire ujawnił następną piosenkę ze swojej solowej płyty Policy, która ukaże się w marcu. Posłuchajmy. Will Butler. Take out the knife. Ooh. twice. All the money, my money, money, money, money, money, money, money, my money, money, money, money, my money, money. Piosenka z solowej płyty Willa Butlera, albumu Policy, nosi tytuł Anna. Teraz mobilizacja w szeregach fanów zespołu Doves, bo 2/3 w zasadzie muzyków tej manchesterskiej formacji, czyli Jesse i Andy Williams, stworzyli nowy zespół. Nowy zespół nazywa się Black Rivers i nowy zespół wydał album, dokładnie tak samo zatytułowany, Black Rivers. Cast aside this ship is sailing. Cast aside the sea is roaring. Greater shore soon. Cast aside in a sea of longing. The tide is calling. Absolutnie dzisiaj w szufladzie. Muszę to mieć natychmiast. Zresztą jeszcze te szuflady otworzymy. Black Rivers. Black Rivers z albumu Black Rivers. Absolutnie fani, nie tylko zespołu Doves, powinni się zaopatrzyć w tę płytę. I nawet to nagranie, to bardzo miłe, budzi ogromne emocje, między innymi u pana Michała. Klawisze, Jezu, jak cudownie weszły i brzmią. Klasyka elektroniki, takie okrągłe, analogowe brzmienie i te bębny. Super. Cała płyta jest, jak pan napisał, super. Black Rivers, dzisiaj w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. Następne nagranie z płyty, która nadchodzi, ona będzie w połowie lutego. Formacji A Place to Bury Strangers. Nie jest łatwa w odbiorze, ale spróbujmy. Oh, Tak, ta kompozycja niełatwa w odbiorze, ale cały czas twierdzę, że to będzie jedna z ważniejszych płyt 2015 roku. A Place to Bury Strangers i album Transfixation, który w połowie lutego się ukaże. W zasadzie można by powiedzieć, że w szerokim pojęciu to Rosja, ale German Popow mieszka w Amsterdamie. On jest między innymi współautorem fragmentów muzyki do filmu Borat, który cieszył się taką ogromną popularnością, i Sul Kamalowa, w zasadzie wokalistka folkowa, Tatarka, która mieszka w Australii. Połączyli siły. To w tych czasach jest możliwe na odległość. I przygotowali płytę Kosmostan. Starship Z. Troszkę się Państwo naszukają, ale na naszym twarzaku ja podsyłam link, bo oczywiście Starship na wielu stronach będzie się wyświetlał. No to zupełnie inna bajka. Kosmostan, album duetu Starship Z, połączenie sił rosyjskich, ale w Holandii i w Australii tatarskich przede wszystkim. Za chwilę Tania. Ale zanim Tania, to w zasadzie Radio Orient nam się robi takie, co prawda z Brooklynu, Red Barat, ale no ewidentnie hinduska to muzyka. Thank you. Troszkę gadania, troszkę jazzu, trochę brzmień orientalnych. Wszystko na nowej płycie Guardian of Truth. Taki jest tytuł tego albumu. W formacji Red Barat. Red Barat przez dwa A. To drugie A. Red Barat, Guardian of Truth. Płytka ukazała się z końcem stycznia. I teraz, jakże się cieszę z tej płyty, to płyta inuickiej pieśniarki z Kanady, Tani Gillis, która, być może państwo pamiętają, wspólnie koncertowała i miała swój udział przy tworzeniu płyty Bjerk, płyty Medulla. I gdy wsłuchamy się w brzmienie Tani, w to jak śpiewa, jakie przestrzenie muzyczne maluje na swojej płycie, no to już wiem, od kogo Bjerk się tego nauczyła. Tania, tak jak Gillis, w jednym utworze, drugi nam się nie zmieści, ale na pewno w drugiej godzinie jeszcze wybrzmi. Tania ze swojej płyty, także bardzo świeżej, zatytułowanej Animism. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają, rewelacyjne. Jestem w szoku! Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. Już dziś, punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantarajt, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips o ciśnieniu 6,5 bara z funkcją strażaka za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj wielki finał Pucharu Narodów Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana. Już dziś o 20 na żywo, tylko w Eurosporcie. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot